بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوزي الطوري القدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وتكفي قراءتها هذه الوظيفة في وقت واحد إما في الصباح وإما في المساء، وإن قرأت في الوقتين فحسن، ووقتها كالورد وهما حينئذ في الوقت مشتركان، يقدم الإنسان أيهما شاء ومن إلى آخره. كون نيغي تولون تي والو وظيفه بي واخنا نيغا خامتاني موم موي فونكي نين كاي دافي سي جوتا بي ويسو لغي موي واخ وقتي وظيفه يي تامبلي وون نانكو تي لانو وايي جوتو ني جيدوغو تي واخ جي مو واخنا واتاك في نانا داي قراءه جانغو هذه الوظيفه بلا وظيفه في وقت واحد تي وقت ويغا خامتاني بن راك لا مانام تي بن وقت كيسه imma dal fi sabah ci suba gi wa imma dal fil masa ci ngor gi suba man nagn ko def suba man nagn ko def ngor wa in qore wa bu fekente ne jangef nako fil waqtayni ci ñaari waqtu fa hasanun lolu lu bax la man fa hasanun rabahu tono rato benefice la mi ngi ci manam kaddu la bi mom la sayyidul hadmal radiyallahu anhu warda anabi mom la indi wat ci kif ci fatihatul qur'an nan wa waqtuha al masaa aw al sabah jam'uhuma fa hasanun rabah mom la indi wat voilà waqtum muna waqtu al masa aw al sabah ngon la wala suba ngon la wala suba hatta subhan rabbi manam muné dajale gi sax jam'uhuma nga dajale ko nak moy def ñaar yo fa hasanun lu bax la rabahu tanaw la manam bénéfice la né du farat bénéfice rek la légi fi déjà dafa am ben point bu essentiel bo xamantene mënul ñak té la budde buñ ko waxé xel yépp ci loolu lay dem té mënul ñak ko ñu jëkke ko ci wax ko moy waxtu wadifa farata yi ñaata ak est-ce que ça dépend da fay dépendre ci ki la jox tariqa bi wala ci fiñ ko jëlé wala yé dañu non li nga xamantene mom lañu wara d'abord moy ponk bi nga xamantene kenn wuti wuti te ñepp d'accord nañ ci ci lu amul xajj amul seen ci mbolé wa tariqa bi nga xamantene ñi nga xamantene seen wax def nako bayyi xel ak as neew amul sax ku ci manam ñi tax ñuy wax amul ku ci ay waxam doyé mais loolu waxin la pour woné lu manam nit kum meuna doon bu waxe contraireu li nga xamne mom la ngara wax da xamne wax na lo xamne kenn andu ci ak mom ci ñi nga xamne la seen wax def nako bayyi xel wute na lol ak li nga xamne mom lañ solo ci cheikh radiyallahu wute na lol ak li nga xamne mom lañ solo ci ñi daan and ak mom wute na lol ak li nga xamne mom lañ xamul ci khalifaam yu nga xamne xam nañu seenu khilafa ci lu wër moy lan moy amul kenn kuy joxe werde bi ludul niyabatan an shay radiyallahu manam moy da koy wuto cheikh ki jox wer ki joxe werde bi manam werdu bi pour wax wazifa bi pour wax lawazimi dal amul kenn kuñ ku koy joxe luddul ne daf koy def wuto ko kan serigne bi moy sayyid na ahmad ibn muhammad al-tijani radiyallahu ta'ala anhu arda wa nabi donc kenn amu fi ben prerogative bu kenn amul amul lol mom buñ xamé ni buma joxe werdu cheikh la ko joxal seigne djugo bu joxe werdu cheikh la ko joxal kenen bu joxe werdu cheikh la ko joxal hein ñeneen ak ñeneen kon ñun ñep li ñu wara mëna xam a partir de lool mom moy amul différence entre ko xamné hein ñun ni kenn ci ñun ñoko dox amul différence au moment où kan lañ joxal cheikh lañ joxal mu doy waaw su fekkante ne te lol mom mo fen ci waxu sidna cheikh radiyallahu anhu bi wax ci sayyid mahmoud at-tunisi radiyallahu anhu ak ñom wala bok sayyid mahmoud al-mushri ak sayyidna al-harazim radiyallahu anhu ak ñam der sayyid mahmoud at-tunisi tam mom problème bo mësul nako am manam de toute façon ay talibiyum mom cheikh radiyallahu anhu ño xamantene manam ci jamonom ñi dañu jëlé ci ki ñi jëlé ci ke ñu melni ay xéeti ku nekk di wone ni ñun kat ki moy suñu sëriñ ndax ci mom lañu jëlé cheikh di leen wax na leen dedet man ya arif ni fal ya arif ni wax bi té ñoñu ñoy pokul khulafa yu makki ñom ñoy ponkal yu mag ci dara xam nga xamantene xel khalaatul kenn melni ñom parce que ñoñu ñom ñoy kërëm bi ni cheikh yar ci loxol bopom directement bi mi dundou mom ba pare garantie len lam len garantie ci laminam ñepp deggu kenen kuñ fi wax tan garantie bi nga am dulu ñepp degg du ñu ki manam rafet ndort lañ mëna am ya ko xabar wala kenen ko mais li nga xamantene bi ko cheikh di wax seen ngeenel ñom seen kharaje seen waxal monsieur wala daal ay ñu melni ñom lolu mom manam kenn mu imagine ni lolu mën ta manam kenn munu douté ci mbir au moment où cheikh ko wax ci laminu bopom ci mbolo ñepp déggu donc ñom ñoy kérém de toute façon andando cheikh yi manam ñom ñoy kérém yi ci kaw comme ni andando yent sa sax nekk kérém lool mom lool yaaka na ñaar nit du xel lu duñ ci wérante lool nak da konti wul ak kenn nekk ci benen jamono manam am ñenn ci ñoom ñumu fété kaw mais li nga xamantene mom mo amul wérante mom moy ni sidi al kharazm radhiyallahu mom moy borom maqam bi doona kawé moy al khalifatul azam moy borom sir et cetera mom moy hein et cetera manam koku al wasitatul azam et cetera mom la nga xamantene lepp mom moy bu makki cheikh sidi adam rawi masalan radhiyallahu mom moy digënté yent bi salalahu ak cheikh mo fa daan né lu yent lu mu wara lu yenen tib sallallahu alaihi wasallam wara wax cheikh mom la koy wax lu cheikh wara wax yenen tib sallallahu alaihi wasallam mom la koy wax adam rawi radiyallahu mom mon mo hein wara nek al wasatul uzma mo intermédiaire bu mag bi daher maqama khadmi gi sax mom gisul nako xamon nako dafa fogon ni mom mën nako jot ñu ne ko dede cheikh ak mom du yow ya ko mom mais ce serigne moko mom mu dem mu gaw daw begele ko manam wax ko ndako gis na maqama xamni mais yow ya ko mom xam nga manam c'est comme ñooñu la yeen le cheikh radiyallahu di wax seen mbir sil al kharaz radiyallahu dara amul dara luy juge ci man di dem ci mbolam yeneen mbindi fi lu mu ndor lulul day jaar ci intermédiaire sidi al kharaz radiyallahu anhu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ni abubakar mel ci yow nonu la sidi al kharaz radiyallahu anhu mel ci ni abubakar mel ci man radiyallahu anhu non la sidi al kharaz radiyallahu anhu mel ci yow munako ni yent yalla harun melon ci yent yalla musa alayhi wasallam nonu la sidi al kharaz radiyallahu anhu nek mel ci yow amna sax beno muna ma khalaftu ahadan ghayruhu djeluma kenn jappé ko sama khalifa kudul mom et cetera c'est comme ko ñi jëlé ci mom mom la yenen mom la kenen ak sedul ibnu mushir radhiyallahu anhu jawahir maalit bo xolal lu ci nek yeb lu ci beure da ngay gis ne mi ci jame mom ibnu mushir radhiyallahu te ibnu mushir bobu mom mo jitu sayyidul kharazm radhiyallahu anhu cheikh ba yu beure da ngay gis dana sama han sama manam kiko bindu man sama mboktal cheikh bu bax bobu manam sayyidul mahmud ibnu mushir radhiyallahu anhu mom momuko momugo moko jele won ci cheikh wax ji man de geumako mom fekke wu won jamono ji cheikh di wax li mais ci ibnu mushir bobu lako jele radiyallahu ñom ñaar ñi jele ci ñom tariqa ye cheikh ne radiyallahu ni kenn ku ci nek naan ñun ci ki leen jele ke naan ci ñe cheikh ne dede manam ko ñom ay muqaddam ñi intermédiaire la rek pour jël mais mu ne kuma bëgg xam nanguma en tant que serin na manangu man kesse en tant que serif nama xam man kesse sa dem kokku la ko wax la ngay xalat ni ñew ci ginnaw non mais bo wala xel bu jël dara lu dul xalat non xel su fekkene amul fak am nga benen faculté bo ci def benen bu ko tak xalat bu ko dañu jottu rek moy matul woon ngay am xel te ñak xel wessul nga jël sa boss débrancher ko té ko né djël bossu kenen dougal sa bop bop mo gëna graw yépp waawé amna ci chapitre 8 bi amna nuñ ko gissé won cédé ké ké imam ahmad rahimahullah diko wax nan ki nga xamantene da ngay dox ci mbéddu ba paré ñu la ci all bu lëndëm ni ba paré ñu la nga yalla jox la ki nga wara nit nga fay sa boss yow sa ki li nga wara nit torche te yalla jox nga la torche mi nga wara nit de moy sa xel nga jël fay ko ngir doylo bu kenen no xel du jari lu ru xala legui nak après seulement xala kesse du tax deug gi feñ mais il faut que mu and ak information juste mais ginnaw ak ay méthodologie bu baax ginnaw information juste méthodologie bu baaxé bu la yalla ñu xel dang koy jëfëndiko donc cheikh matidan radhiyallahu kon lool la waxon lool la defal te def nako ci waxna wax ji waxna ko ci ay circonstances yu wuté légui bi nga xamantene moy bu ko wax ci digël Seydou Mahamoud ak Tounisi ak keneen ko do faté touram rendérance ñom ñaar tamit def nako la même chose waxna la même chose ci seen digënté fekk rek bobu dafa am rek ñu leen ganalé ganalé gi rek dañ leena ganalé kessé kenn ki jël Seydou Mahamoud ak Tounisi ki ci dess ñene maam bi parce que ñom ci dëkk bi biñu bi leen cheikh yoni won banaw ñom ñaar dañ fa doon dem waye dëkk manam bañ démé ñi né ñom dañoo séro nan la leen di ganalé finalement ñu né buñu leen di ganalé nañ jël nañ d'accord ci leen moy kenn ku ci nekk nga ñi nga jox wër na nañ topato seen bir ganalé ci loolu kessé cheikh né gaay pourtant ñoo ay khalifa am lañ ay muqaddama yu mak khalifa am lañ sax mune ñi ngi takale sama talibé Allah ñi ngi takale sama talibé ci face la nek yekku mer ci affaire bob ñi ngi takale sama talibé kuy nek sama talibé na nga nek sama talibé man kess Allah Mais su fekkante na cadre figure yoy la mais nan la nit di waxe nan ku jël wër ci ñom samba wala ñom diem ba yow ñaari wazifa ngay def ku jël ci wër na ci ñom ibra ak ñom modou ñom yow benn wër ngay def lolu waxu lan la li gëna graw encore dans tout ça moy man xol cheikh si rahmatu jalla radhiyallahu anhu and ak ni ñaari wusufu mo geul cheikh mo la la dan def cheikh ngati jalla radhiyallahu anhu ben wusufu la dan def te optimiste la ka dan def te wax joju mom mi ngi ñew ci buñu mustafa sir al hajj malik radiyallahu anhu même wax joju indi nako ci ifham munkarul jami ben la doon def hein ben la doon def te optimis la ko doon def optimis la ko doon def hein donc sik neeku ci le ben moy bi wax samba ak demba amuñu ben kiliftef ci mbir mi wa amuñu ci ben upp manam lo xamne dañ nan li kat comme sharia bi rek amul ne sharia bi kat ni la deme waye nak ñom samba ñom wa deul lool amuñ wala wa keur diw wa deul legi ni ki non tariqa ki nga xamantene mom moy Cheikh Saint Tidiane Radian mom limu jangale moy na ñaari wazifa lu bax la te mo gën bénéfice la amma benn wazifa mom moy bi war leg Cheikh Abdul Hadi Malik radiyallahu anhu buñ xolé bi mi bind Fatiha bi xam nga wirdu bi na waqtu as-sabah wal masa wirdu waqto moy suba ak ngor mais wirdu wazi fa dana wa waqtu al-masa awi sabah waqtu wi moy ngor wala suba te pourtant bo xole ni mu waxe daf ni wa wax pourtant bu woy pour woy rek munon na wax wa waqtu hal masa'u wa sabah comme nim ko waxe ci wazifa ci wirdu bi mais dafa utiliser batu aw ba pare batu masa te même tay munon na wax wa waqtu hal masa'u wa sabah ba pare waw bobu am maana aw lolou ay day am manam waw ak aw dañu jëlante maana comme ni nga xamné non la ñu ko xamné sax masna wa sulasa wa ruba'a benga masna wa sulasa wa ruba'a moy kuy ko kuy tak jaba mën nga tak mën nga jël ci ñaar mën nga jël ci jigéen ñet mën nga jël ci jigéen mais wa le jëf diko alors que wa bop maana aw lay tek moy conjonction de coordination oui. Voilà manam voilà wa moy e aw moy ou fofu e bi ou lay tek parce que mën nga jël ci jigéen ni ñaar manam moy masna du gis nay ni mais masna manam moy mën nga ci jël ñaar manam moy taawu ñaar groupe bi wasula wala ba nga jël ci ñatt comme fatir sama rabbi ki bi moy malaika yi dina jaayil malaika ci rusulam wala masna wa thulatha wa ruba wala jaayil malaika ci rusulam uli adnihatin masna wa thulatha wa ruba manam moy digi malaika yi daño am ño xamantene ñaar lañ am ci laf ñi ñet wala pourtant wala wax mais wa bob manam aw lay tek manam wala bob ñu am ci ñet wala bok ñu am ci ñent motax alquran ne kon takkal ci jigeen ni ñaar wala bok ñet wala bok ñent so manul wala nga ragal ngeen ragal baña maandu ah ngeen yam kon ci ben wala wala alquran sax ñaar la tambale afa ñaar la tambale ah wone na nek mano gadal euh sendur euh dem sendur nga xam na ñom mere comme gaay mere mere et la ñoy ñoy tax na dal legi ni li firi ko dal wa dara ñom dal kenn du lay teunk ci ben Je ne sais pas si tu as vu ça. Kon wa bobu mënon na tek aw mënon na wax wa dal koy tekke aw comme par exemple bi himmatin aw bi halin khaza tarbiyata ni'mal murabbi murid bil haqq yarda hmm ngolo la manam cheikh radial bi himmatin manam ci it moy tarbiyata bil himma aw bi halin te manam aw bi manam wala manam bi himmatul af manam bi xal tamit man day tarbiya bi himma di tarbiya tarba di xal muy waw manam bi et cetera lolou boko xolé même xolal hadith bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut aw bi maana wa'la manam moy so waxe lu bax ñaari possibilité nga am nga wax lu bax ak nga nopi ñaar yoy ñoo am su fekke gëm nga yalla gëm bus bu mujju manam amul troisième moy da ngay wax lu bax te na nga nopp so ginnaw wax lu bax rek na nga nopp manam aw bi tektelewul ne da nga am choix entre wax lu bax nefi ak noppi ke nga wara noppi dedet amul choix bi bu wax lu bax joté da ngay wax lu bax obligation mo gën mo fofu na waw et que noppi bi mom moy su wax ju bax di paré kon bu mana aw bi bi mana wala deug kon wa aw ak mana wa lol dañuy lol xamnañ ko manam liñ ci djublu won moy pour indi exemple yi pour ñu xamne manam kon mom mënon manam ci ñu ñëwaat ci fatiha sayyidna hadji man radiyallahu anhu mënon na wax wa waqtu hal masa wa sabah ba pare wax yi lay djub parce que waw ak wa bi ak aw dañuy remplacer dañuy jor même manam manam moy waqtu ngon gi la ak suba gi munon no wax lol ba war manam mu yor mana soit ngon bi soit suba gi parce que lol lan moko gëna findel moy le fait que nan lañuy xamé ni bu boba ke ni bu wabi mana aw lay teki bu le fait que mu ne jam ohuma nga bolé len fa hasanu lu rafet la rabahu to nawul mais malgré lolou bugu ko def andak ne lor way da fay amale parce que massa ou lañ wax le fait que mu wax massa te waxul al massa massa ou lor way la c'est à dire que way wi mo contraindre mo waxe non te mënon nuko éviter pourtant mais éviter wuko pour mettre en évidence quand même que ni affaire bi soppé cool suba la ngor gi la wala suba gi ci ñom ñaar la wazifa un des deux lo ki kay wax dara mënu ko gëna leer clair ba paré buñu xolé le fait que muy wax né nañu wëjë fa ñaar yoon cause bi leer na mom ci bopom wax nako ci ifham mon kurul jani sidi hadja abdul aziz radiyallahu anhu indi lako ci téréem bobu nga xamantene daf ci wax sidi hadji mal radiyallahu mam retracer toute histoire bu tuddé awdahul masalik nga xamantene daf ci wax dundu sayyidul hadji malik radiyallahu anhu wax na même wax di nga xamantene mom la waxon ci mom la sayyidul hadji malik radiyallahu anhu waxal bopom ci ifham munkarul jani neena sama wer wazifa bi li tax man ma mujjé wax mbokk talibé yi nañuy bolé wazifa suba bi du wazifa ngor comme ni ko ñen ñi di netti ak ñu mën doon dañu joom parce que c'est wax di mënuo gëna plausible que ki nga xamantene mom mo fekk mbir mi mu concerné ko mom ci bopom mu def ko mu wax mu bindu ko xam na ni waxtu wu nek mënon nako wazifa mais mom da dan wazifa lu ngon gi la dan wazifa timis gi ginnaw timis gi ngir royé ko cheikh Allah radiyallahu anhu kon mom xamul na lon kon ce qui veut dire que ni mom xamna bu bax ne te fekke mom moko fekke def ko ay at donc mom mënon djoum mënon ne dafa djoum mënon ne non comme deguna seigne di wax né ñom suba lañ ka daan def dal waxam mo gëna wor dëg rek ñun tane waxu seydul hadji malik radhiyallahu anhu biko concerné alaaj abdou reprendre rat radhiyallahu lool mënu gëna wax keneen mënu fe netal lu gëna wor lool keneen wax keneen ku mëna doon dañ koy jël tek né xamni dafa joom wala dafa né en tout cas li gëna rafet liñ mëna wax ci ay mbirum moy dafa joom moy li gëna rafet nit mëna interpréter waxam moy dafa joom non mais c'est vrai voilà légui non parce que nit day joom tout simplement nit mom day joom lool moy li gëna rafet liñ mëna interpréter mbirum ala li gën mëna xamuko xamul lu mbir mi dem bon bref légui c'est ngone bi la dan def wirna bob manam wir wuzufa après timis cependant dafa gis ni suba bi te xew xew bi ñar na la du fenen ñar na la comme nim ko waxe mom ci bopom ci suba ci suba gi dafa dan gis gaay dañ dan waxtaan dañ def mu julle para tok du waxtaan ak yow té mu gis ngeene li nek ci di ginnaw suba zikkar bi yoy non mu ne gaay ah au lieu ñu ki mais té wosifa par fi tamit waxtu wosifa lañ ko duggal wosifa ñu wosifa heure bi ni ñuy def wosifa yoy ñaar yoy ci lañ ko doon def ci lako tambale def ak talibi bok talibi lool leer na mais loolu tekki wul en aucun cas il y a rien ci histoire bobu luy wone ne la budda bu la joxe wer fop nga wërjufa ngay wërjufa suba ak ngon amul ni mo ni amul te pourtant da ngay deg wax yi yu bari waaw lolou lay wax sank ba tay manam lolou deg giñ koy deg teki wul dara amul ben signification ben justification plausible amul dedet statut juridique bu deuguer amuko d'accord mais mo ñu bañ ko wax ñoyam manam amul voilà amul lu muy deuguer ci mbir mi da bi defal la leer na man ok dem legui li nga xamne kon lool mom moy masala bi nga xamne mom mënul won ñak ñu leral ko ni parce que léegi la fekk ñuy dégg leneen ni ak ci ñu koy déggé parfois sax moy tax ba ñu bëré bëré dañuy yaakaar na xeyna gaay yi wax leneen xeyna da no juum ak yoyu mais du juumu ñu li ñuy wax xam nañ ko baax mbir mi ni la démé léegi té li mom la mbolé wa tariqa bi do xalé fu né ci mbolé goxi ak as al soufsi aduna bi yépp lool lañuy li lañ xam xamnu leneen Seyd Hadji Malik radhiyallahu li la wax tamit li la jangale tirim yaangi li la jangale waxul lenen té lolou mom mo li mo nek ci rima ala cheikh omar radhiyallahu li mi ñu defay waxam li la jangale cheikh chama tidiane radhiyallahu li lan lañuy def wax cheikh té seyd hadji mar radhiyallahu li mu wax nonu da ngay gis ni xam nga bo xolé fatiha da do ci rima la rek bu ñu résumé dafa jël yenn buntu yi mu am yenn yo xamanteni daf ko jital ci kaw yeneen yi am yenn yo xamanteni daf ko indi am yo xamanteni indi wu ko mais daf résumer yenn buntu yi daf leen résumer ci benn place mais sinon rimax la rek buñu résumer am nak yo xamanteni daf ko omettre manam indale wulen ci rimax la bok mais indale wulen mom tek leen parce que beaucoup wul ci objectif wu terem mais fatiha tout la bari wax la buñu résumé yiñ ci yok té nekul ci rima bari wul mais bo xolé à peu près mën nga wax né lu gëna manam presque 99% de wax yi nek ci fatiha ñu ngi ci rima quelques masala yu ndaw le indalé waxu ñeneen ño xamantene daf koy waxale ni mais waxu ñeneen la ko lu démé nek comme munyatul murid wala yoy mais ay ben wax la wala ñaar wala ñu non par exemple ci waxtu hadara bi manam hadara bi ñaati yon lañuy wara zikkar nombre bi différence outil bi ci borom xam mu tariqa bi wuté fofu fu lako indé ak benen masala bi moy kuy tukki ndax mën na jital wër dam yoy la mais bo génné yoy amul yenen masala yo xamantene nekul ne rimakh lu jeulat rek woyat ko mais en résumé donc mara xam nga moi ça va xam nga lu bëgg wax mais yaaka na ni exclamation bi doyna pour signifier li ci dess légui kon li nga xamné né kon mom moy kon loolu mom moy masal bu ñëpp ñaaralu masal bi moy wërd moy wosifa kon buñ koy def suba lañ koy def han wala ngon te solo bolé mom moy li nga xamanté né mom moy li gën légui nak mom mu né waxtu ha waxtom kal wërd tam waxtu wërd kon bu boba waxtu yi nga xamanté mom lañ délimité won pour waxtu wërd mom moy nek waxtu wosifa hina izin bu boba ñom ñaar wahuma te ñom ñaar hina izin bu boba fil waqti ji waqti bi mushtarikane dañu daari bokale lool moy lan lool mom moy su fekente ne ben wazifa rek lay def mën na ko jël diko def suba gi kesse wala ma jël ko diko def ngon gi kesse ma tek sa bok lool ñaarelu possibilité bi am mom moy mani ben wazifa rek lay def heure buma neex la koy def bu boba awmu deng amul dara luma teggu amul heure buma neex ci bir 24 heures heure buma neex lay wazifa motax ngay gis ni suñu wazifa ci place ci ki yu bari da ngay gis ben jamono rek buñu amé dajé mbokk yu dajé rek wala yoy rek ñu daal wazifa jour bo moment bo mu jé am ñoo xamantene par exemple ay heure tisbar lañu wosifa yoy comme wa ñoom seen fi ñoo heure tisbar bu jullé tisbar fa ci lañu wosifa xam nga lool du muxtaru suba gi du muxtaru ngol manam ci bir vel fexal de bo démé ci yeneen zawiya bërme zawiya yo xamantene par exemple dañuy def duñu def ben wosifa bo xamne dañu am wosifa zawiya bi heure bi lañu wosifa mais bu mbolo mi dajé rek ñi nga xamné wosifa mu ñom ñu wosifa wa tamit day am de telle sorte que ñu nit ki mën na fekk ay wosifa yu bari lo def tax ben wosifa mom moy bi war ñaarel wosifa bi dañ ko sopp ñettel mo zikari ci dess ñoyam o buma o tariqa bi ñaar la tek ñaar wosifa la tek yeen zik yeena ñu nak bo leen fekke nga tok bokku ci mbolo zikari bi lolou de façon lu bax la mais do ci am yoolu ku wosifa wosifa tariqa manam dang ci am yoolu ku zikka ñettel bi dem ko deug legi mu dess sumay wosifa nga xamantene dama jël sa bop ne man suba gi rek lay wosifa bam yag mu bëgg ne legi damay wosifa ngor gi kessa parce que gis na ni legi ngor gi lay gën di am jot bo wa dinañ sopp rek té lu nekk farata dinañ sopp nga wosifa wa la suba gi wosifa ngor gi après nga dogu tambal ngor ngor gi ngor gi ngor gi mais dinañ ko sopp rek et vice versa d'accord mën na né par exemple man day fan yi gis na né ñaari wosifa yi dina ma jappalé mën na ko def mo def ko ba benn moment mo gis na mom bon temps yi nak mom peut-être djël benn bi rek mom moy am mom mëna arranger vu ni sama jamono mel nangam ma def benn yoy yep amul benn bu ci wañi benn mom moy bi nga xamantene mom farata la ci yow te il faut nga def ko baxna kon lool mom moy benen bir legui fi mu am benen affaire nak moy su fekente ne dama imposer sa bop ñaari wosifa ñe ñaar yoy lay def ñaar yoy suma ko dey def mom ak yusuba yi parce que comme que ñaar la ñu distinct bu boba mom ak werdu mi ñom ñoy bok la ñoy bok wax mom la la wax ni ñom ñoy bok waxtu manam lu muy tek moy dañuy am muxtar am daruri wosifa bu boba kon wosifa suba bi waxtu bi kagn lay tambal ni suba pare mo julle pare bu julle suba bu mo julle suba ba kagn ba fin wu yor yor wa ba fin wu yor yor don moy mo wa daruri bi ta manam legi daruri bi tambali ban wa tisba wa ba jantu fo voilà ba timis légui su fekkante ne kon légui wazifa ngol bi boba kan lay tambali muxtar bi muxtar bi lay tambali ba dulé tak mo julé tak sam ba kan fin muxtar gué voilà moy tier bu ñëk bi bu né manam deuxième tier bi dugg wa mo la bok ñu nekk ci bir deuxième tier bi la légui boba kan lay jeex fajar lo daru bi di jeex kon lool mo mo nekk kon lan waxtu wazif waxtu wazif mo ndax mom moy waxtu werr ñom ñaar ñoo bok ñoo bok ngani waaw bu man legi ban lay jital ci kaw bi ci dess muna yuqaddimu day jital al insanu doomu adama bi ayyuhuma bu mu len bu mu neex bu mu meuna doon ci ñom ñaar sha'a bu ko sox yaangi deg kon su ko nexe mu def wazifa doga werna suko nexe mu wer doga wazifa amul ki amul ordre buñu établir amul nan wer doguma doko manuma wazifa wala wazifa guma manuma wer do amul bu fekkene na khadarat juma ala dimen ci ñew inshallah tam ci parce que yexé guñ ci mais bu woba tam bu ko nexe mu wer do wazifa doga khadar bu ko nexe mu khadar wer doga wazifa bu ko nexe mo werr khadar doga wazifa bu ko nexe mo wazifa khadar doga werr amul ordre lu ko nexe rek nu mu ko nexe nu mu ko sentir ndax ñom ñoo bokku lan ay heure sauf ka khadar bi dafa am heure bopam bo xam tane la bu da fof nga koy duggal bala ñu genn ci bi wax bi man ki nga xamanteni dafa tan di def wazifa bi ben yoon ci bis bi am est-ce que moy day am manam fu muy tambalé ñu né comme par exemple julli suba manam lay japp war nako def bala julli suba di ñëwa wala bok dañ nan heure boko def bala mo mat 24 heures fo nga défar ko dedet moy bis bi rek comme tay buñ né altiné jott la ci bir altiné gi xam nga altiné goudi la beccëk la goudi wala bu teggé goudi gi manam moy mi ngi xam nga altiné mi ngi tambali ci bu fajar gi xara mi ngi jeex bu fajar gi day xara altiné mom nako def talata tamit ci bir talata bobu nako def ci bir alarma nako def etc ce qui veut dire que sax loolu mën na nek moy ma def ko heure bi nga xamantene moy heure bi mujju manam moy avant fajar gi xara ci altiné gi ci manam altiné gi yépp mo bayyi ko mu jall ba fajar gi waaje xar ma def ko fajar gi xar mo julli rek def bu talata bi lolou man na rek o mo wa o li nga xamné moma amal solo moy bis bi bu mu rombu té defuma ko ci bis bi dal dina ko def wallay tek yow ya tam nak wala manam lolou moy su fekkante lu tégalo sa bop ben wax parce que lool la cadre figure yi moy limala wax sank talibé bi mëna am ay cadre figure yu bari cadre figure bu ñëkk bi mom moy mu tanal bopom né damay def suba ak ngor bu woba ñom ñaar day am heure bu fekkante né daf né damay def suba kessé bobu heure suba bi moy heureum bu dé lay def ngor kessé heure ngor bi moy heureum su ko neex né mu né mom heure bu dé la koy def heure bu ko neex boba heure amul heure ci bir 24 heures rek la et cetera voilà cadre figure yoy mais sa ligui na bokal talibé bi moy mom mu tanalé ci 24 heures yi wa ligui lol mom après mom moy xor rek lol la parce que tay xam nga tay par exemple lol tamit da koy dimbali su fekente nak day fekke day meuna am mbolo ci ben moment rek ci journée bi d'accord ci fuñ ko nek et cetera bon ala kulli hal amna dal choix yoy yep amna amna liberté bi ko voilà liberté bu maga am motan dafa woyof ni la do ben wala fe ni ku ko xata rek ya ko xata affaire bi ni la def yomb la def ko bëgg de wa dëng légui muy ñëw ci benen masal wala wa man arada kep ko xamne nam na an yaf'ala ci mujub al wazifa ta wazifa bi hadhihi al kayfiyyah ci bi kayfiyyah manam bi xet doxali xet def ni allati bi nga xamne sanazkuruha ñu daan ko tuddu légui ha fala wu ñeel nako dalika lool amna benen xet wazifa wazifa bi du bi rek amna benen xet boko beugé def mën nga ko def gisna ni xet bi tamit borom jowar maani indi nako tamit woyé te moy al istighfar wax astaghfirullah bi ay sighatin kanat ci xet bu manam tegg bi ay sighatin ci bepp teggin bu kanat bu meuna don manam bu la nexé gam astaghfirullah bu la sayyidul istighfar bu la astaghfirullah ma ladhi la ilaha illa bu baba do ñu la obligé ti forme bi nga xamné moy comme ñun biñu def astaghfirullah ma ladhi la ilaha illa al qayyum del do ñu ko obligé dani ha wa li de mo ci ma la bu ma nex mo la bu la nex waxal astaghfirullah astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ila allahumma inni astaghfiruka ma gamu ñu la nex ko djegalu bu la nex astaghfirullah min kulli dhanbin tubtu ilayhi thumma utu fi astaghfirullah anga moy fi sayyidina khadir bi alayhi salam wa bu la nex ila khairallah mais timir la nga ci def sang sang nga ci def wazifa la ci wazifa benen façon wazifa la wa salatu fatiha lima ughliqa موي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم قم لك بسم الله مئة مرة تيمير يوم يرفسان صلاة الفاتحة دين والهيلة لا لا اله الا الله 100 مره 100 فوا وخدم بين فخيت وذكر داكور استغفر الله بروني 100 وا صلاه الفاتحه 100 وا حيله 100 دونك بيني فاصون بي امو ديو اوكي بانكي يوك دو ديو فوالا فوالا داكور داكور داكو تودالول باسكو جوهر باسكو en fait jawhara wazifu fok day am jawhara obligé wa day am jawhara condition c'est les collègues voilà parce que bu ko ko fi mona nak wa hadhihi kayfiyya bi doxalen bi teggel hiya asliya moy ci sam avant bi lañ ko dan def d'accord allati bi nga xamantene yaf'aluha don nako wa khuffifat bok hiya asl moy bu ci sam wa khuffifat woyofal nañ ko bil kayfiyati ci doxale ci defil alati bi nga xamne yafaluha mom lay def al ikhwan mbokk yi al anam legui legui bi ni def ni dañ ko woyofal beul lañ dan def avant astaghfirullah sa sa far hasa la ilaha illa allah sa d'accord Est-ce que la ilaha illallah dina ko xolati jowaru maani bu gën ci am zikr rek da dafa melni la ilaha illallah bi après xamna mën nga mako xolal en attendant muy continuer ci werdi ci werdi ci fofu est-ce que la ilaha illallah sa ya kana 200 la ilaha illallah bi 200 wa la ilaha illallah bi 200 voilà mais Je ne sais pas si je suis en train de lire. Est-ce que tu as fait un peu de temps? Oui, je suis en train de lire. Non, je suis en train de lire. Oui, je suis en train de lire. Voilà, 200. Après, je me suis marqué. Ça fait que je ne suis pas 100. Oui, 200. Je suis en train de lire 100. Salat al-Fatiha bi nek 100 voilà la ilaha illallah bi nek 200 après nga tek ci 12 jeu après nga tek ci 12 jeu waram jeex wa fi la wara nek pas fi la nek mal wazifa voilà mi ngi nek ci kaw voilà bi ay sirah 100 salat al-Fatiha wa fi 100 aw 50 voilà le la 200 aw 100 voilà mo ngi mi ngi nek voilà wala djewol gis nga wala gis nga fi indi na djoworo bi wa gis nga manam djoworo biñ la don wax indi nako mais sauf que borom jamaru maani mom da fay wax wa mom da fa wax 12 jawhar mom da fa wax 11 jawhar la indi borom jamaru maani parce que jamono bi muy bind téré bi yeguguñ defuguñ won 12 defuguñ won 12 jawhar donc en fait suñu téré bi en fait téré bi jawaru maani paré na lu yagg té defuguñ won 12 jawhar lool nak legui nak li motax xamal yi ñom profil lañ joomi ñom dañu sukkandiko ci jawahirul maani ne mom lool la wax alors que fiñu joomi mom moy ne le fait que talib sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ñom ginnaw bi ñom ñepp d'accord nañ ci di def 12 au moment où cheikh ahmed tidiane daal yok na neena legui 12 la comprendre donc li tamit benen question la wo xamantene wa c'est à dire que lolou mom mo tax tamit manam comme ni diine di ñewé comme gissol nañ ko wër de bi tamit xam nga ni astaghfirullah lañ jikkoona joxe après ak salat fatih salat ala nabi bi mu jeex biñ démé dire ci le yalla nabi sallallahu alayhi wasallam jokk la ilaha illallah giss nga lolou tamit benen masala la benen mbir la mo xamantene wala bu ki la manam me dal ala kul hal fi point bi li ci am solo mo ñaan bi moy bu ñëk bi ke ni borom teer bi fi ki nuskha bi fi dafa juum wa mais attendez 200 xamna peut lim def aw 100 wa peut-être aussi mu tan ben ni de non manam mi attendez la en fait kayfiyé bi mom moy manam ah bu yagg ba mo ma mon choix bi entre ñaari de c'est que so xolé borom jowal ma ni def ni wazifa da ngay def istighfar bi ay sighatin 100 salat fatih lima ukhlaqa 100 wala 50 xam nga ni kon bi période bi woyefal gi sax yexé gul won même bo xolé exé gul won ci ñu jël rek astaghfirullah ma la bi la la wax 30 fois bo mu ñewugul won après ci la def salat fatih ci lañ woyefal au lieu de légui 100 nga def 50 légui salat fatih hay la légui moy la ilaha illallah yi au lieu de 200 ñu woyefal ko wacc ko def ko 100 yaay dég après 11 jawhar mo fi nekkon manam woyefal lañ ko lu yag 11 jawhar bi dess ginnaw gi parce que fi ni comme que jawhar bi changer wul motax borom bi wax radiyallahu anhu changer wul waxul ci jawhar bi dara mais cela ne veut pas dire que ni jawhar gi newu fi comme niko ñu bari di foké mais defé na jawhar gi newu mais jawhar gi mi ngi fi c'est parce que dafa soppé ko 12 rek la mustu gëna wacc manam woyefal luñ ko bu mu wacc manam mustu ëpp 12 la voilà lool mom motax tudda ta mais bi nga xamantene mom la woyefal nak moy bi ni comprendre voilà voilà mais la la gui 200 kon bo benen façon pourquoi en fait seigne bu wara deglo bu bax tarikha bi en fait dafa évoluer comme niñ ko gissone chapitre 29 bi astaghfirullah mo ñëk ñew wa ak salatu ala nabi wa après ñu yok ci haylana wa après ñu yok ci jawhara mais 11 la won non dede après wazifa dafa ñew d'accord c'est que biñu défé wér bi ba paré après wazifa dafa ñew d'accord bi wazifa ñewé mom tan par ordre bobu dañuy jëk def astaghfirullah ci noko jangé istighfar nga def 100 salat fatihé rek moko mën def du benen salat ala nabi 100 la ilaha illallah 200 jawhara 11 la won avant d'accord ba légui ñu woyofal ko def salat def astaghfirullah mais azuma le dire non astaghfirullah kesse bu la neex istighfar façon bu la neex batay ñu bayyi fi 100 bi après bon ñu bayyi fi 100 bi def salat fatihé 50 la ilaha illallah au lieu mu nek 200 ñu def ko 100 jawhar bi continue nek 11 après ñu ñew yo changer wat lool au lieu de astaghfirullah istighfar 100 légui ñu waccé ko mais indi ben sirah bo xamné bobu lañ koy défé moy astaghfirullah adu maladi la ilaha illallah hayyul qayyum d'accord muy 100 muy 30 salatu fatihah 50 la ilaha illallah 100 jawhara 11 d'accord biñ démé ba djummi jamono nak ci lañu yok jawhara bi au lieu mu nek 11 ñu yok ci ben muy 12 affaire bi ni la démé manam toftalé gam donc lu ñu mujjé yok moy jawhara bi jawhara bi mom lañu ci mujjé yok moy 12 bam leer wa parce qu'en fait man dama don jawale entre wirde bi ak wazifa bi mais c'est voilà c'est ñaari ponki ñu sont bien différents voilà beaucoup voilà mu nek dafa am lu ngi évoluer exactement ñaar ñep dañu différents voilà que madame cheikh ñu dara ak morom voilà lo leer na voilà deng kon voilà lol la maintenant nak li nga xamantene mom moy problème mu sang yi ki problème 11 jawhar ak 12 bi lol tamit dina problème bu bo xamantene gis nga luy waram bir def en fait bu lu won ki erreur bi ni sama man dina faté wax ci walu gogo voilà 11 bi mais c'est parce que xol yadoul manam nga ñew ki 1 siècle et demi après voilà presque 2 siècles après Cheikh Mati Diagne radiyallahu anhu iyo rek ngay def 11 nga jappale gaay ci def da njum lolou yalla wul mana effectivement yalla wul mana effectivement mais ñom dañuy wax ni xawma France dernier rebellion dafa annoncé won kuy ñew renouveler wat affaire bi delu ko ci tata non xam nga lolou dafa yomb nga ne mais cheikh lolou xam nga waxi cheikh yi toxal nañ le du lol mais est ce que lolou dafa wax ci waxi cheikh yi fan la ci kan moko toxal parce que lool tamit lool la xam nga tay mon ni cheikh wax na nangam cheikh won mais waxu cheikh yi dañ leena toxal te mu leer xam nañ len buñu len bëgge gis xam nañ téré yi ñeñ di fekk ko wax yi wax sax ci talibé yi moy talibé yi par exemple ni jëlé wërd ci ki ni jëlé wërd ci ki non ni di wax lu mel non non dama né comme parce que da nga né waxu cheikh yépp dañ ko toftalé waaw dañ ko toxal mané comme par exemple wax bi nga wax sank ci talibé yo xamné ni talibé xamné voilà waxam yi manam waxam yi dal ala kul hal dañ leena toxal voilà waxam yépp dañ leena toxal ci ñi ngi ci soir ci jawar mané wala ci jawar al mushri wala ci ifadat ahmadiyya wala ci yéne mel non té ñoom tamit ci ginnaw gi tamit amna même bu fekkati le lepp nekkul fofu mais ay wax yu beuri comme remarque tamit par exemple comme inshallah ci lañuy jëm leg nga gis mu ne Seyd Mohamed Fall da na neenama nangam ak nangam par exemple toxal nañ ko ci anam gu leer wala bok wax jo xamantene mi ngi ci comme ñom Seyd Arab Ibn Sa'd radhiyallahu anhu ñom ño xamantene gis na ko gi cheikh neena nangam ak nangam cheikh wala bok ci ñoom ki Sir Soukri radhiyallahu anhu xamne yag nay wax di toxal di wax na par exemple diw neena ma diw neena te koku neena cheikh la degge nangam wala yoy kon affaire yoy non yoy nga xamantene dañ leena toxal ci anam gu leer yoy xam nañ ne beur ne amma ay nan tok rek ben jamono ni cheikh ne won na koku dafa simple D'accord. wax ju mel ni nga defé ni di wax bi amé importance ni dina ñaka ci ya lu mana donc Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu li la jangalé ay talibé yu direct yi li la jangalé té ni la lañ ko jangalé su fekkonté né amna lén luñ ci soppi koronton ñom talibé dinañ ni ah ay da yeen affaire bi baxna bé baxna mais ñub ñep dañu unanime ci bén affaire kenn ni lañuy wosifa moy 12 jawara lañuy wosifa d'accord wa motax xolal sel hajma radhiyallahu anhu summa nataya ashrata fil kamal taqra min jawharatil kamal wa fil kamal manam pour wax né na mat dé 12 bi na mat wa pour wax né manam aussi même bu lo dig lenen bu mu lañ bax na mat mo ngay jang ci jawharatil kamal wa yaw ko di ras deng kon voilà kon yi kon wosifa bi tamit amna du ay motax du ay tamit leg leg de temps en temps ni même bu fekente ne ban mo gën ci ñom ñaar ban mo gën ci ñom ñaar bi gëna yomb mo gën lool moy sharia sharia non lay loxe d'accord yuridu llahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yalla lu yom la gën la bëgg ci yeen bëggul ci yeen lu jaré maqturir maqtira lin-nabi sallallahu alayhi wasallam bayna shay'ayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ismu lolu sayyidat aisha radhiyallahu anha yeen bi sallallahu alayhi wasallam doon ñu ko tan do ci digënté ñaari mbir lu lay tan bu gëna yomb lu dul bu feek nekul bakkar lerna yantu bi sallallahu alayhi wasallam neena a maqtira li amma bayna shay'ayn illa ikhtara aysarahuma wala ci bena riwaya asaddahuma duñu tan lo ammar mo ibnu yasir radiyallahu anhu digenti ñaay mbir lulul day tan ba ci gëna mud moy bi gëna juk bi gëna baax ci bena riwaya bi ci gëna yomb manam lol la li gëna digënté ñaari mbir bu la yaalla tan lo wé ñaar bi gëna yomb mo gëna fék bakkar nekku ci bi gëna yomb mo gëna ndax yaalla lol la bëgg ci ñu bu ko lu jafé ad-dinu yusr ad-dinu yusrun wa laysa bi usrin وَمَا شَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ مولا حديث واخ نياار صحيح حديث صحيح لا دين دا فا يوم جافيو امول كين كوي ترال سي كاو دين لول دين دي دا نكو نوت wa motax mo gën lo tax yeenati bi sallallahu alayhi wasallam na inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasah kama yuhibbu an yu'ta azarima yalla dafa bëgg ñuy jëfé ñuy dikki di def ay woyofal bu woyofalé dara motax mu tuddé ko hadiya mu ne hadiya bu tuké ci yalla muy cadeau bu tuké ci yalla yalla mo leen ko jox comme cadeau woyofal na la néna la boy tukki wañil wañil boy motax do hanafiya rahmatullah pour ñom tukki wañi bobu farata la du sopp duñ sopp motax ñom seen mazhab mazhab hanafiya rahmatullah wañi bobu farata la obligé voilà yalla mo ni la woyofal la la may jël woyofal pour quand ngay fessel dina voilà néna la mën nga wañi bolé am problème déjà moy sunna yenen ci bi sala sa parce que gis nga sunna mo gëna ëpp mo ëpp doole même def li nga xamantene manam moy manam mom moy li gëna mat manam moy li gëna bëri def sunna ko gol comme lim waxon digënté ñi reprendre moy ñi tim biñu amé julli biñu amé ndox ki julli waat kenen ci julli waatul kenn ki mu nako laka ajrani am nga ñaari fay ki ci dess mu nako asabta sunna li nga def mu lol yow dajega sunna li nga def lol mu mo juk manam kon sunna jeffiko mu upp doola sax ke xolal ke dafa reprendre mu julli ñaar yoon pourtant manam def na ñaar yoon li moromam bi def amna tiyaba mu ne ko am nga ñaari fay moy fay bu ndëkk bi ak ñaaral ki nak mu ne ko yow sunna nga am manam li nga dak moy sunna kok mo upp doola def lo xamantene dama li ma def moy li yelen tibi sallallahu alayhi wasallam bu doon moma sans place mom lay def lolou wi lolou ko gëd té moy li gëna yom mom boko tan lo ñaari mbir yi gëna yom lay def sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam motax tamit buñu xolé ba légui da ngay gis né wëjifa bi ni ñu tepp lo ni ko bi dess mo gëna yomb bi ci dess parce que bi bu ñëpp mo gëna yomb mo gën tam bi gëna yomb mo gën baax na waaw baax na waaw waaw dëng mu na kon akhbarani khabaran ma sayyidi muhammad al-ghali radiyallahu anhu anna nakat ba'd al-ikhwan len ci mbokk yef alaha ni ngi koy def bi kay ni muy jëf wëzifa bi bil kayfiyati ci defil al asliyati bay ci sanba ila al ana batay ji wala yasamiluna duñu jëfudiko xéra ha lenen luddul li manam bo xolé moy li wax sank rek c'est à dire que ëpp fouf motax fe daf ni wa khufifat bil kayfiyati yaf'aluhu al ikhwan al an manam bi nga xamantene mom la mbokk yi di def legi manam moy presque fep mais bi amna ñen nak ñen ñukoy def mais fenen moy comme ci Allah wax ci sahara ci benen gi moy bi sahara ci sahara am nañ koy def ba legui mais ñoñu bari wuñ muna wa man arada kunam nak am yaf ala ci mu def ko maratan ben kaza mi wa maratan benen kaza nenen mais fa'alahu mu def zalika non manam mu def ko non fanyo fo inshallah ci jotay bi ñu yegg rek wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.